ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے قال فرمائی دے قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا متتابعا وی قنوت کڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی در پی یومیاش فی الزہری دماز پخین پا مسکی والعصر و مازیگر والمغرب و ماخام والعشاء و ماسخوتن و صلاة الصبح او پا مزد سبا کی اذا قال سمع الله لمن حمدا کلش بے سمع الله لمن حمدا و من الرکت الاخر درستنی رکاتنا اید رکو نفس یدو ولا احیاء من بنی سلیم خیرے بے کولیس قبیلو تد بنی سلیمنا علا رعل و زکوان و عصویا رعل و زکوان و عصیتا سمیا غنتی وزنی تصغیرو و عصیا على رعل وزكوان وعصيتا ويؤمن من خلفه جسوك ورپس رسون اي آمين وي او دا الله حبيب خيري كولي دا گورا پتولو منزونو كراغه دي وجن دي حدیث نشه علماء گورو هر مسکس ده چهز ده دا حرم يزور امام وصفات شره نمون ماخام موسکی اغا وقت که ده بوس نیا ده جنگ شورو کما یاد شی ناغا با ماخام موسکی کنو تی نازی لکولو داد آغا اهل علم و دلیل لی و حدیثم سندن حسن ده چه گورا پا ماسبخین مازیگر ماخام ماسخوتن سباتولو کی کری وانا نسندان رضی اللہ عنہ روایت چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنت شهرن قنوت نازل کړو یو میا ثم ترکهو به پریخو ای وې ځکه پریخو چې دا خود یو خاص سبب د پاره وو نو چې کله هغه مصیبت لری شو نو بس پریخو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دا حدیث دا سی معنی ذکر کئی اسوک چیز سر موافق دی وی ترکہو فی الصلوات الاربع ولم یترکہو فی الصبح پسلو روار منزنو کی پریخو او پسبا کین پریخو خو اہل علم لکری جون کی حدیث کی دی معنی طرف لس دا سی قرینه نشتا زکو علماء لیکلی جدی که بعد درواه ابو داود ترک کئی دی پر اگورا دا اللہ حبیب چی ضرورتو نکڑے دی بیو ترک کڑے رواه ابو داود والنسائی رحمهم اللہ وانبی مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ دنو مساد ابن طارق ادا دا سقاتو تابعینو ندے قال قلت لأبين قلت لأبي دیوی ما ویلیو ما خپل والد تویلیو یا بتی ازما بابا جی انکا قد صلیت بیشک تاہم مزکر خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسی وابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہما دی سلور خلفاء و پسیلی مشکڑے لابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہما پسیلی مدینہ منورہ ککڑے او دالی رضی اللہ عنہ پسیلی کڑے ہا ہنا بالکوفا دلتا پا کوفا کی زکای دار الخلافہ دا مدینی منورہ نکوفی توڑے واب نهو من خمس سنین نزدی پنزو کلونو تا اکانو آیا او غی یقنتون چې قنوت بیوی تا چرته لیدلی و غی چې په سبا یا د نور منځونو کې دعای قنوت کولا. قال او ما والد وی اے بنی ام محدث اے بچیا دا قنوت په فرض او په سبا کې بدعت سے وی مراد تی دوام و استمرار دے نقنوت مطلقاً ایدا خوب دیو سبب دو وجه ندے چی با مسلمانانو صافت و مصیبت راغلے یا علماء دالی کلی چی گورا دی حدیث دا مانا شدا میشنو نو دا قنوت په فرضو کې مخصوص ده دا هغه مصیبت درزو پوری یادی په لګور دي صحابي تا خبره یاد نه و نور یاد کړي وای فال حکم لمن حافظ دون من لم يحفظه قاعده اصول الحديث صدا فالحکم لمن حفظوا دون من لم يحفظه رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه رحمهم الله.